Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon, brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A to by miła, na co ten dzwon, brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Troskę i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiesz, który mnie kocha. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. I muszę Państwu się pochwalić, że piosenka Wiersz Ostatni po raz pierwszy pojawia się w Trójce, w tej audycji właśnie, w nocy. Kasia Linz wtedy jeszcze była właściwie mało znaną artystką, a teraz jest, nie tylko, że jest znana, to jeszcze jest z nami. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Pamiętam, jak bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam właśnie, że została zagrana. Pamiętam, wspominałem zresztą, jak widzieliśmy się w styczniu, wspominałem specjalny list od ciebie, który wysłałaś wraz z Zepką, pisząc słów parę o sobie odręcznie, z takim właściwie imieniem na początku tego listu. Nawet wiedziałaś, do kogo wysyłasz? Tak, oczywiście, że wiedziałam. Ja mam po prostu oldschoolowe serce i oldschoolową duszę. Dlatego postanowiłam odręcznie napisać jakąś krótką informację o sobie i zachęcić do przesłuchania. Dziś płyta Wiersz Ostatni już jest gotowa. Zresztą rozmawiałaś z Piotrem Mecem i Zanią Gacek na temat tego krążka, ale w związku z tym, że umówiliśmy się, że przyjdziesz również tu, do audycji, której to się zaczęło trójkowo, to jesteśmy i mamy szansę o tej płycie porozmawiać. Ja tak myślałem o tej płycie, kiedy jej słuchałem w całości, że jest to taki bardzo delikatny album mimo wszystko. Bardzo dużo w nim emocji, ale z drugiej strony tak starasz się śpiewać troszkę z boku. Ten album jest bardzo kobiecy i różne strony tej kobiety pokazuje i różne emocje, które to wyszły na przestrzeni tych 4 lat, kiedy ta płyta powstawała. Dlatego ta płyta jest tak kolorowa, tak różna. Ale potrafisz spojrzeć na siebie z dystansem na tej płycie, co jest najważniejsze. Są tu emocje bardzo silne, ale z drugiej strony momentami tak się troszkę chowasz? Tak, miło, że zwróciłeś na to uwagę, bo często opisuję historie, które gdzieś już tam przeminęły, ale cały czas mi towarzyszą w pewnym sensie i o których myślę, więc z pewnym dystansem na pewno o tych niektórych sytuacjach opowiadam na tej płycie. Ta płyta jest przy okazji też troszkę filmowa, no bo jest i Forrest Gump, i jest tam brzmieniowo troszkę Tarantino, mam wrażenie. Tak, czasami właśnie David Lynch, ja kocham Davida Lyncha i oddaję mu hołd w każdym swoim twórczym momencie. Cieszę się, że też zwróciłeś na to uwagę, bo ja się mocno filmem inspiruję, zarówno w muzyce, jak i w tej wizualnej stronie tego albumu, czyli w teledyskach. Ten film na pewno mocno czuć. Ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, żeby stworzyć świat i zaprosić tego słuchacza i widza do pewnego świata, do którego on się przeniesie. I no, mam nadzieję, że skoro zwróciłeś na to uwagę, to się w pewnym sensie udało. No to najważniejsze. Opowiedz troszkę, bo mówiłaś o tym już wielokrotnie, ale ta płyta to też współpraca ludzi dobrej woli, którzy zainwestowali w Kasię Linz, artystów, bo tak możemy powiedzieć o producentach i realizatorach, bo to są to artyści jak najbardziej. Czym ich ujęłaś, że stwierdzili, że okej, zróbmy to razem? No musiałabym ich zapytać, ale wydaje mi się, że pierwszy moment współpracy jest jakaś taka chemia między ludźmi i wspólna wrażliwość, to na pewno. Takimi osobami, które wspierały mnie od samego początku i z którymi tworzyłam ten album od pierwszej nuty, był Karol Łakomiec i Michał Lange. Mieliśmy zupełnie inną wizję na ten album na samym początku, ale to się jakoś naturalnie zaczęło przekształcać. Wszyscy jesteśmy z totalnie różnych muzycznych światów. Ja wtedy, kiedy zaczynaliśmy, byłam bardziej soulowa. Michał był elektroniczny, Karol był z jakiegoś bardziej rockowego świata i to wszystko się złożyło w ten album, który no ma jakby wszystkie te pierwiastki, ale nie jest kompromisem. Od początku sobie założyliśmy, że nie będziemy szli na żadne kompromisy, będziemy robić to, co nam w duszy gra i tak było. I nigdy nie myśleliśmy o tym, co się może komu spodobać, co się może przyjąć, co się może nie przyjąć. I dlatego jestem teraz w 100% z tego albumu zadowolona, bo gdybym zaczęła za bardzo myśleć o tym, to być może to inaczej by brzmiało i żałowałabym tej decyzji. Piosenkę pierwszą wybrałaś ty, bo to utwór tytułowy, kolejne dwa wybrałem już ja. No i teraz będzie Kasia Linz Plus. oświecone. Niedoścignionym celem zaślepione. Ten męski wokal w tle Kasi Linz, to już nie był Łukasz Lach. To już nie był Łukasz Lach, to był Michał Lange, czyli współproducent albumu, współkompozytor piosenek. To mi się podoba, że właśnie w Chórkach tu męski wokal, a nie damskie. Tak, męski. To jest nagranie live, takie tak zwane na setkę. Nagrywaliśmy to w studiu w Kastelu. Michał grał na fortepianie, ja grałam na pianinie. To było niesamowite przeżycie. Pierwszy raz nagrywałam w ten sposób i bardzo mi się ta forma spodobała. Ja w ogóle jestem bardzo chórkowa, uwielbiam dużo chórków. Na tej płycie tych chórków jest rzeczywiście dużo. I staram się właśnie każdego też z zespołu namawiać do tego, żeby na żywo wszyscy odważyli się śpiewać. I no ja kocham budować harmonię, więc... No fakt, dużo przestrzeni jest na tej płycie. Tak, tak. I na żywo też cały mój zespół już teraz śpiewa. Nawet ci, którzy bardzo nie chcieli na początku, teraz już śpiewają, więc wszyscy śpiewamy. No i jeszcze jedna ważna postać, o której musimy wspomnieć, czyli Marcin Bors, który całość zrealizował. Tak, Marcina spotkaliśmy już, kiedy ta demówka była tak naprawdę już gotowa, ale Marcin zgodził się to zamknąć w swoją klamrę, zrealizować, wyprodukować i no super, że trafiło, że trafiliśmy na takiego producenta. Na człowieka bardzo zajętego, bo podobno uciekł z Wrocławia, żeby zamknąć się przed ludźmi, żeby go nie nękali. Tak właśnie trafiłam na ten etap, bo zaczynaliśmy z nim pracę we Wrocławiu. W czasie nagrywania tej płyty przeniósł się właśnie do Suchej Beskidzkiej, więc miałam okazję pracować z nim zarówno we Wrocławiu, jak i w Suchej Beskidzkiej. Podobno ostatnio wystąpiłaś przed publicznością taką, jakbym troszkę większą, z 6000 osób? Troszkę większą niż zwykle. Tak, na mój koncert przyszło 6000 osób. No i się czym chwalić. Oczywiście był to support Jessie Ware. Zagraliśmy w Krakowie, w Tauron Arenie, zagraliśmy w Torwarze. No niesamowite przeżycie, nigdy nie graliśmy dla tylu tysięcy osób. Był stres? O Jezu, ogromny stres. Taki totalnie nawet niewyobrażalny. Ale jestem zadowolona z tego, jak to wszystko nam wyszło Ja kocham grać koncerty, czekałam na to przez ten cały czas, kiedy nagrywaliśmy album. Oczywiście mieliśmy jakieś sporadyczne występy, koncerty. No ale teraz już tak się zaczęło, że możemy sobie pograć ten cały materiał, robić regularne próby i no to jest super. No czekałam na to naprawdę 4 lata, żeby tak to teraz wyglądało, więc od razu zaproszę, 25 marca zagramy pierwszy koncert w Łodzi. Mam nadzieję, że kolejny premierowy koncert odbędzie się w Warszawie w kwietniu. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia właśnie o tych koncertach z Jessie Ware, że publiczność w tej chwili na koncertach w Polsce jest zupełnie inna i równie ciepło przyjmuje artystę, który towarzyszy głównej gwieździe, że nie jest to taka, się nieładnie wyrażę, zapcha dziura, tylko jest to ważny element całego widowiska, że faktycznie rozgrzewa ten pierwszy mniej znany artysta przed występem gwiazdy i publiczność traktuje go właściwie na równi z tą gwiazdą. No my nie możemy rzeczywiście narzekać, bo w Krakowie publiczność przyjęła nas bardzo ciepło. Tak samo było w Warszawie. Support to jest bardzo wymagający koncert ze względu na to, że większość publiczności niekoniecznie musi być zaznajomiona z moją twórczością. I ja muszę ich przez te pół godziny do tego jakoś... Może nie nakłonić, ale sprawić, żeby zainteresowali się muzyką, której wcześniej nie słyszeli. Ale jest to też fajne wyzwanie i taka miła reakcja jest bardzo pozytywnie zaskakująca. A kiedy płyta już wyszła, kiedy miałaś ją w ręku, włączyłaś się, żeby posłuchać, jak brzmi w odtwarzaczu własnym, prywatnym? No właśnie, jeszcze nie miałam takiej okazji niestety, ale no mam nadzieję, znaczy jeszcze nawet nie widziałam tej płyty na półce sklepowej, o czym też marzyłam. Ale to nawet nie chodzi o moje jakieś wybitne zajętości, bardziej jakieś to moje prywatne sprawy sprawiły, że nie mogłam sobie na to pozwolić i już nie mogę się doczekać, aż sobie właśnie siądę do samochodu, włączę płytę i posłucham i tak zupełnie na spokojnie, już nie myśląc o tym, co trzeba zmienić w miksie, w masterze, jakie poprawki wysłać jeszcze, tylko już tego już nic nie można zmienić. Już nic nie można zmienić, więc tylko włączyć i posłuchać, to mi się marzy, że rzeczywiście. Ja kiedyś miałem znajomego artystę, który jeździł po sklepach w Warszawie i jak widział, że jego płyta stoi w trzecim rzędzie, a nie na froncie, przestawiał. To przestawiał. I tak wpadł troszkę w taki nauk, bo po dwóch sklepach stwierdził, nie, muszę pojechać do kolejnego i do kolejnego, bo muszą mnie widzieć. Także Kasiu, dzisiaj rano, jak wstaniesz, to do sklepu sprawdzić, czy płyta stoi na froncie, czy nie. Nie, mam nadzieję, że stoi na froncie, nie musisz przestawiać. No właśnie teraz stoi na froncie, no to jeszcze świeżutka 23 lutego się ukazała, więc mam nadzieję, że tam błyszczy z jakiejś głównej półki. Powiedziałaś o koncertach, które już niedługo, ale w związku z tym, że czekałeś 4 lata na wydanie płyty, to pewnie już masz gdzieś w zanadrzu kolejne dźwięki. Właśnie miałam jakiś taki psychiczny opór, żeby zacząć budować nowe rzeczy, zanim nie zamknę pewnego etapu w swoim życiu i bardzo chciałam już mieć za sobą ten etap wydania, zobaczenia tej płyty, dotknięcia jej fizycznie, żeby móc myśleć o kolejnym materiale. Oczywiście coś tam sobie już próbowałam, ale teraz mogę tak z taką świeżą głową i zupełnie na luzie podejść do nowości. A myślałeś kiedykolwiek o tym, żeby nagrać płytę, w której zagrałabyś na wszystkich instrumentach sama i zaśpiewała wszystko sama? Myślałam o tym, żeby zrobić płytę fortepianową, ale no nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żebym grała na wszystkich instrumentach, może niekoniecznie, ale takie pianinowe piosenki typu Odchodząc, która rozpoczyna album, lub Słowo proste, które ten album kończy. No, Odchodząc, tak troszkę cytat z Republiki. To jest nawiązanie do piosenki Republiki. Jestem ogromną fanką. I to są absolutnie moje klimaty i fortepian to jest mój bazowy instrument. I proponuję, że teraz ci przerwę jeszcze. Chciałabyś coś nagrać jeszcze na fortepianie, ale teraz będzie utwór Tone, a potem wrócimy właśnie do Odchodząc. Dobrze. Zbyt małe tony znów. patrzysz i nie mówisz nic. Znów codzienność nas przywita. Żarość dnia, twoja twarz tak blada. Tu znowu wsparcie wokalne Michała Lange. Tak, zawsze. Mówiłaś, że to ulubiony utwór twojego producenta. Tak, Marcin wspominał, że tak, że ta piosenka jest mocno w jego klimacie i lubi, jak mój głos brzmi w tej piosence. To teraz przejdźmy do opowieści o Odchodząc, utworze, który rozpoczyna samą płytę, jak wspomnieliśmy. To taki ukłon w kierunku Grzegorza Ciechowskiego. Tak, jeszcze nigdy o tym nie mówiłam. To jest piosenka, która powstała jako ostatnia na tą płytę. Napisałam ją tak naprawdę w ostatnim momencie i przekornie otwiera ten album. Przekornie też dlatego, że tekst jest taki raczej finałowy. Ale no ja jestem ogromną entuzjastką muzyki Republiki i tekstów Obywatela. Dlatego też piosenka Odchodząc to jest takie mocno bezpośrednie nawiązanie do jego twórczości. Odchodząc zabierz mnie, u mnie odchodząc zostaw mnie. Mhm. Uwielbiam jego nagrania z Kają, te początkowe. Piosenka Tobie wybaczam, Obywatele uważam, że to najlepsza piosenka, najlepsza polska piosenka, jaka powstała kiedykolwiek. No i dlatego też chciałam taki mały hołd swój prywatny na tej płycie oddać. Dziękuję bardzo. Gościem Nocnej Polski była Kasia Lins. Odchodząc na zakończenie. Dziękuję bardzo. Odchodząc, zostaw mnie. Odchodząc, zostaw. To jedyne, co mam. To, co chcę mieć, jedyne na pewno to ja. To, co chcę mieć, jedyne to ja. Ja to ten ktoś, kogo chcę dobrze znać. Odchodząc, zostaw mnie, zostaw mi mnie. Odchodząc i Kasia Linz. No to a propos debiutantów, to może grupa, która przed tygodniem była w audycji Trójka Żąda Debiutów, Made in Poland. Thank you. so many choices, a different path than once before. Zespół polsko-brytyjski Made in Poland. A teraz będą już zupełnie nasi, dobrzy, znajomi zresztą też. Szurwes to formacja, którą z paniami założył Igor Schulz. Jak na razie nie wiem, czy prace dalsze się jakieś dzieją, czy nie, ale Patera będzie za chwileczkę, a zaraz potem będzie, właściwie nie, wcześniej będzie Polarize. I Och Och, to nowy singiel Polarize z debiutanckiej płyty. Zresztą o tej płycie też Pola nie tak dawno w Trójce opowiadała, więc kolejna. Polarize i Shurwes. Brighter reason. Czyści się szybko niczym wiatr z północy, który czasem mi się przyśni. Mimo że mam korzeń serca, szyty serca, które biło kiedyś dla mnie, a teraz tylko płacze każdej nocy. Stawiam kropkę na końcu pieśni, próbuję śpiewać, lecz milczę jak zegar już stary. Zakręcany umilł, bo lata, gdyż nie miał komu wyliczać godzin, gdyż nie miał komu wybijać uranu, gdyż nie miał komu wyznaczać czasu tej śpiewnej. Prawda, że ładnie? Sure Wes. Na chwilę wcześniej

znów za jakiś czas. Ktoś zapali znicze gwiazd. Nie wiem tylko, czy uwierzyć będę, wstaję jeszcze jeden raz. Zaklęć wielki głos. W drugiej części naszego spotkania będzie troszkę koncertowo. Może na początek Wilki i płyta Acousticus Rocus. Pamiętam nagrywanie tej płyty, to był klub Akwarium, już w tej chwili nieistniejący, zburzony niestety. No i w niektórych piosenkach, których na pierwszej płycie Wilków śpiewała Ania Ortodoks, wystąpiła Fiolka. Fiolka, która swoim głosem wgrywała się we wszystko, łącznie w mikrofon przy stopie, przy perkusji. No ale akurat teraz nie będzie tych piosenek z pierwszej płyty. zabierz mnie. Tak krótki jest brzask, już czas. Zatańczmy w ogniu ten raz. Śpij mój śnie, gdzieś na wojnę idzie się. Nie będzie już nas, lecz świat ocali resztę dla będzie nowy dzień. Nie będzie już nas, lecz świat ocali resztę dla gwiazd. Nie będzie już nas, lecz świat Państwo znacie, na pewno nazywa się Cień w Dolinie Mgieł. Tak wpadło nam do głowy, żeby zagrać ją zupełnie inaczej. Cień w Dolinie Mgieł.